kai žvaigždė erdvėje numiršta, jo šviesa dar ilgus metus lėšiamin per tamsą tirštą, lyg sidabro šaltas lietus, lyg sidabro šaltas lietus. Šviesoje jo stiebės į dangų, medžiai žolė šnara vanduo, ir bučiuojas kažkas po langų, arba skęsta pievų žiedu. Aš norėčiau, kad širdžiai mirštant, kai užšals krūtinėje daina, per voratinklį medų dyžta, nors daina širdėtų smagra. Ir jau niekas žvaigždės neklausia, ar gyva jį, ar negyva, įsisukus išties aplausia, žemės sukas orbita sama. Norėčiau, kad širdžiai mirstant, kai šals krūtinėje daina, per voratinklį medų tiršta, nors daina širdėtų smana.